لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Hakika Mwenyezi Mungu amemtimizia mtume wake ndoto ya haki. Bila shaka nyinyi mtauingia msikiti mtakatifu insha Allah kwa amani na hali mmenyoa vichwa vyenu na mmepunguza nywele. Hamtakuwa na hofu. Yeye anajua msioyajua. Basi atakupeni kabla ya haya ushindi karibuni. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahida. Yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ili aitukuze juu ya dini zote. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد ni mtume wa Mwenyezi Mungu na walio pamoja naye wana nguvu mbele ya makafiri na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama na kusujudu wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Alama zao zikatika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurati na mfano wao katika Injili. Ni kama mmea uliotoa chipukizi lake kisha ukalitia nguvu, ukawa mnene, ukasimama sawa juu ya ubua wake, ukawafurahisha wakulima ili kuwakasirisha kwa ajili yao makafiri. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ameitimiza Mwenyezi Mungu kwa mtume wake ile ndoto ya mtume kwa kuingia msikiti mtakatifu kwa hakika. Ninaapa, hapana shaka mtaingia katika msikiti mtakatifu Mwenyezi Mungu akipenda. Na nyime salimika na maadui zenu, na huku ni wenye kunyoa na kupunguza nywele zenu na bila hofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu anayejua kheri msiyejua kwa kukuchelewesheni kuingia msikiti mtakatifu, basi amekujalieni kabla ya kuingia kwenu mpate ushindi karibuni. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu aliyemtuma mtume wake na uongozi ulio wazi na dini ya Kiislamu ili tukuke juu ya dini zote. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi wa hayo. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na masahaba wake walio pamoja naye ni wakali na wenye nguvu kwa makafiri, na wanarehemeana na kuoneana huruma wenyewe kwa wenyewe.